Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaati buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de adı cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşnut olması ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.